program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 sierpnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Muzyka w wykonaniu polskich gwiazd nad polskim morzem, za nami festiwal Lata z Radiem. Było super, naprawdę wspaniale. Deszcz nie pokrzyżował planów. Pilotom w Radomiu najlepsi pokazali, co potrafią. Naprawdę to, co było możliwe, zrealizowaliśmy. Strzały w amerykańskim Jacksonville na Florydzie, sprawę bada policja. 16 artystów i 11 godzin grania. Po północy w Gdyni zakończył się festiwal Lato z Radiem. Obejrzało go ponad 100 tysięcy osób. Było super, naprawdę wspaniale. Rewelacja. Bardzo fajnie, dużo ludzi, pogoda dopisała. Dobór artystów jest fenomenalny. Nareszcie coś niesztampowego. Nawet udało nam się zdobyć zdjęcie ze Smolikiem. Jak się zamknie oczy, to można się czuć praktycznie, jakby się słuchało radia, tylko że w przyjemnym otoczeniu. Festiwal Lato z Radiem odbył się w tej formule po raz pierwszy. Kolejny planowany jest za rok. Imprezę zorganizowały Polskie Radio i Miasto Gdynia. W Radomiu z kolei była wielka uczta dla miłośników lotnictwa. 160 tysięcy widzów obejrzało międzynarodowe pokazy lotnicze. W powietrzu i na ziemi zaprezentowało się 110 samolotów w barwach 22 państw. Mimo niesprzyjającej aury, która wymusiła zmiany w programie, wszyscy i soliści, i zespoły mieli szansę wystąpić przed publicznością, mówi koordynator air show generał Krzysztof Żabicki. Trochę natura nam spadała figla, ale dzięki tutaj naprawdę dużemu zaangażowaniu wszystkich służb, prawda, i chęci pilotów oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa, naprawdę to, co było możliwe, zrealizowaliśmy. To był niezwykły, pełen wrażeń lotniczy weekend, dodaje prezydent miasta. Radosław Witkowski chciałby, aby Radom pozostał gospodarzem imprezy. Mam nadzieję, że to przede wszystkim nie jest ostatnie air show w kontekście zapowiedzi budowy portu lotniczego przez PPL. Na pewno jako prezydent będę zabiegał o to, aby pomimo tej inwestycji air show pozostało w Radomiu, bo Radom to air show to Radom. W tym roku air show zorganizowano z okazji stulecia odzyskania niepodległości i stulecia polskiego lotnictwa wojskowego. Impreza odbyła się po raz 16. Śledczy badają okoliczności wczorajszego karambolu na autostradzie A4. 6 samochodów, w tym busy, zderzyło się między węzłami Dębica Zachód a Tarnów Centrum. 10 osób zostało rannych, 2 ciężko. Na miejscu był Marcin Golec. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że cały ciąg wypadków zapoczątkowała niegroźna stłuczka na pasie w stronę Dębicy. Samochód wpadł w poślizg i wylądował na pasie zieleni oddzielającym obie nitki autostrady. Bryła ziemi, która wypadła spod opon tego auta, uderzyła w szybę samochodu jadącego pasem w stronę Krakowa. Kierowca gwałtownie zahamował i nastąpiła reakcja domina. Kolejne samochody wpadały na siebie. Najciężej ranni podróżowali busem na lubelskich numerach rejestracyjnych. Wszyscy poszkodowani zostali odwiezieni do okolicznych szpitali. Z Tarnowa, Marcin Golec, Radio Kraków. Za granicę teraz papież przeprosił ofiary księży pedofilów w Irlandii. Prosił też o przebaczenie za nadużycia. Franciszek odprawił w Dublinie mszę na zakończenie światowego spotkania rodzin. Uczestniczyło w niej około 300 tysięcy osób. Ojciec Święty w akcie pokuty prosił Boga o przebaczenie za akty nadużyć i grzechy ludzi kościoła w Irlandii. Prosił też o przebaczenie za brak współczucia przełożonych kościelnych dla ofiar. Przeprosił też za to, że w przeszłości samotnym matkom odbierano dzieci, mówiąc, że próby ich odszukania są grzechem śmiertelnym. Jego słowa były potwierdzone oklaskami przez zgromadzonych. Na zakończenie kardynał Kevin Farrell ogłosił, że kolejne, 10. Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się za 3 lata w Rzymie. Z Dublina Agnieszka Kozłowska-Łysko, Polskie Radio. Strzelanina w Jacksonville na Florydzie. Napastnik otworzył ogień w centrum handlowym. Według miejscowych mediów są co najmniej 4 ofiary śmiertelne i 11 rannych. Policja na razie nie potwierdza, czy liczby podawane przez dziennikarzy są właściwe. Funkcjonariusze przyznają jednak, że zginęła pewna liczba osób, a ranni przebywają w szpitalach. Ujawnili, że wśród ofiar jest napastnik. Dodają, że na razie nie mają dowodów na udział w zdarzeniu kolejnej osoby, choć cały czas sprawdzana jest również taka wersja wydarzeń. Do strzelaniny doszło podczas turnieju gier komputerowych, która była transmitowana w internecie. Uczestnicy rywalizowali w symulacji futbolu amerykańskiego. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym został zarejestrowany moment ataku. Przez kilkanaście sekund słychać strzały. Padają pojedynczo z krótkimi przerwami. Policja zabezpieczyła ten materiał. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pozostajemy sobie w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Ranek miejscami mglisty, w dzień pogodnie, ale na krańcach południowo-wschodnich, a także po południu na północnym zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Skomplikowane, ale tak będzie. Wiatr południowy słaby, na północy umiarkowany, nad samym morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie sobie się waha, a w południe w Warszawie wyniesie równiutko 1004 hektopaskale. No i temperatura od 17 stopni w Przemyślu, 18 w Rzeszowie i Krośnie, 19 w Tarnowie i Kielce,

ciśnienie się waha i słuchaczka się waha, czy wybrać się do pracy, czy też nie. Nie, no trzeba wracać do pracy. 10,5 minuty po 6. Poranna audycja, zapraszamy, witamy się, kłaniamy, mówimy dzień dobry, proszę trzymać kciuki, jakoś sobie poradzimy. I widzę, że państwo w doskonałym nastroju od samego rana, chociaż ranek jakiś taki chłodny. Jak pamiętam ostatnio, jak wstawałem o tej porze, to było ciepło, a dzisiaj było plus 6. Kto to zrobił? Kto to zrobił? Dzień dobry jeszcze raz. Aha, Piotr Łodej przy telefonie już czeka. Jeszcze jest jeden list od pana Tomasza, który bardzo zadowolony od samego rana i zadaje bardzo podstawowe pytania. Gdzie żeś to bywał, czarny baranie? bona masa. Ciągle dobrze, więc tu się nic nie zmieniło. Ktoś się bawił termostatem, jak mnie nie było przez kilka chwil. To już wiem od pana Tomasza. Bardzo dziękuję. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Państwo korzystają, cieszę się. 71335 SMS-owo także, a poza tym oczywiście 227 trójek. Piotr Łodej czeka, można z nim sobie porozmawiać. Gdzie tam zimno? Rzeźko jest po prostu i tyle. No, zdecydowanie rzeźko, panie Stefanie. Ale było ciepło przecież. Zapraszamy do trójki. 17 minut po szóstej, co dziś gorąco nawet było w Gdyni, bo dziś będziemy w Gdyni, bo tam się działo wczoraj z wieczora, ale wcześniej też się działo. Rodzinnie przyjechaliśmy z Kutna. Córka tutaj nas wyciągnęła, zresztą artystów wszystkich, jeżeli chodzi o główną scenę, chcemy zobaczyć, bo wszystkich znamy. Widzę, nóżka chodzi, tak? Generalnie na Brodkę, na Korteza, jeszcze na Fisza zdecydowanie, muszę go zobaczyć. Fajnie bawiliśmy się na koncercie Brodki, super rozruszała towarzystwo. Gdynia sama w sobie ma fajną atmosferę, plus festiwal Lata z Radiem. A przyjechaliście skąd? Z Gdyni. Tak to było wczoraj, powrócimy do tego po 7.40 relacja. Kto nie był, sobie będzie mógł posłuchać. Jak kto był, mam nadzieję, odezwie się i opowie nam, jak było. Brodka zaśpiewa dziś o poranku, na pewno jeszcze też. Będziemy także dziś liczyli nietoperze. Podczas godów samce śpiewają prawie tak jak ptaki. Samice nietoperze jak najbardziej słyszą, wybierają sobie samce, które śpiewają najładniej i odbywają godę. No właśnie, dobrze jest, jak samiec ładnie śpiewa i o tym już niedługo, za kilka minut. Poza tym będzie coś dla spoterów. W Radomiu mieli ucztę. Ja czasem przyrównuję spotting trochę do łowienia ryb, bo człowiek jedzie na to lotnisko, ale nigdy nie wiadomo, czy schodzi coś fajnego. Poszedł, ale można było mu zrobić zdjęcie. O spoterach mniej więcej 22 minuty po siódmej. Zapraszamy państwa. Poza tym redaktor powie, dokąd jeździ. Staram się zawsze, szczękując zębami, wejść do wody. Nie zdarzyło się jeszcze, żebym chorował po kąpieli w Bałtyku. No właśnie, może się nie zdarzy, tego życzymy redaktorowi. Redaktor jest wyjechany, więc opowie państwu przed dziewiątą, dokąd to jeździ. Ja tam jadę. A poza tym będzie jeszcze jeden redaktor. Sprawdziłem dla Boeinga 747. Księżyc jest od nas oddalony z grubsza 400 tysięcy kilometrów, czyli z grubsza lecielibyśmy. No, ile? Kto policzy? Proszę sprawdzić. Kwadrans po siódmej, pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. A przed siódmą oczywiście pani Helena. No dobra. Jeżeli uważasz, że tak będziesz szczęśliwszy. Będę. I tak uważam. I zapraszam serdecznie. Pani Helena, przed siódmą Joanna Kołaczkowska, czyli urywki z kalendarza. 19 po szóstej się zrobiło. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. Trying to play there, but I'm not breaking. I'm telling so twisted that it's freaking me out. Just in eyes, it's no surprise you can't do anything now. żwawo, rzeczywiście żwawo grają, 22 minuty po 6. Ja to policzyłem, ile ten Boeing tam na ten księżyc będzie leciał. 500 godzin, to proste jest. Czuwaj! Bardzo panu dziękuję, 2, 2 i 7 trójek, ale sprawdzimy, czy dobre obliczenia są. Kwadrans po 7, doktor Tomasz opowie. Zapraszamy do trójki. Teraz też sobie polatamy. No właściwie nietoperze. Poznaniacy mogli w ten weekend usłyszeć nietoperze. W forcie na terenie nowego zoo zorganizowano pierwsze ze spotkań z cyklu Nocne życie fortów. W ten sposób poznańskie zoo i Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra chcą przybliżyć ludziom te nocne ssaki i rozwiać stereotypy na ich temat. A fortyfikatorom opiekującym się na co dzień fortami przypomnieć, by nie budzili śpiących nietoperzy. Dawne zwyczaje tych zwierząt przypomniała Grażyna Krzesińska z nowego zoo. W XVII, XVIII wieku panie nosiły takie peruki i zawieszały je, powiedzmy, na noc w miejscach odosobnione, to prawdopodobnie może nietoperze blisko przelatywały, bo tam najwięcej było owadów. W tych perukach gnieździło się bardzo dużo robactwa i nietoperze to wykorzystywały i dlatego był popłoch, że nietoperze są blisko głowy i na pewno się zaraz zaplączą. Idziemy teraz do miejsca, w którym bytują nietoperze. Andrzej Kepel, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra. Poznańskie forty są jednym z największych zimowisk nietoperzy w Polsce. Forty przede wszystkim zastępują jaskinie. Co jest fajnego w nietoperzach? Jest w ogóle coś fajnego? Polują przede wszystkim na owady, które my nie za bardzo lubimy. Na przykład komary. To bardzo sprawnie wyłapują i zjadają. W Poznaniu mamy 18 fortów w różnym stanie zachowania, plus cytadela, plus mnóstwo bunkrów, schronów. Dlatego jest to taki raj dla nietoperzy, do którego zlatują się nawet z odległości kilkuset kilometrów. Tułów i głowę pokryte takim bardzo miłą, można powiedzieć, sierścią, taki prawie że puszek. Także dotykając takiego nietoperza, wcale nie mamy wrażenia, że to jest jakieś straszne zwierzę. Nietoperzy nie słychać, ale to był nietoperz. Tak, to był nietoperz, to były sygnały echolokacyjne karlika malutkiego. Marta Kepel, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra. Każdy taki sygnał, docierając do jego uszu, daje mu obraz przestrzeni wokół niego. My tego normalnie nie słyszymy, natomiast te dźwięki zostały nagrane przy użyciu specjalnego detektora ultradźwięków, który przetwarza ultradźwięki, obniża je tak, żeby były słyszalne przez człowieka. Podczas godów samce śpiewają prawie tak jak ptaki. Samice nietoperzy jak najbardziej słyszą, wybierają sobie samce, które śpiewają najładniej i z nimi na przykład w takich pomieszczeniach fortecznych, czy w dziuplach, czy gdzieś na poddaszu odbywają gody. Taki swoisty konkurs. Takie coś obserwujemy praktycznie u większości ssaków. Różne rodzaje zalotów, prezentowania swoich możliwości przez samce i samice wybierają. Ważne, żeby samiec ładnie śpiewał. No ten samiec za chwilę to ładnie zaśpiewa, naprawdę. Piękny głos. Nocne spotkania z nietoperzami zarejestrował Jacek Butlewski z Radia Poznań. No, a skoro mówiliśmy o nietoperzach, to może coś z filmu o nietoperzu? Listen. 227 trójek w sprawie tego, co tam liczyliśmy sobie? Ja też policzyłem. 544 nawet przy założeniu 750 średnia na godzinę. A tak przy okazji chciałem redaktora Marcela zapytać, jak to jest mieć 4 tygodnie wolnego pod rząd? No z rzędu. Konia z rzędem, tak. A jak to jest gorzej jeszcze wrócić po 4 tygodnie? Nie wyobrażam się. No ale pozdrawiam. I gratulacje. Bardzo przyjemnie. Muszę panu powiedzieć, że bardzo przyjemnie, tylko oczki szczypią. Zapraszamy do reklamy. Chodź, chodź, poznaj gang słodziaków, małych, leśnych rozrabiaków i odkryj z nami lasu czar. Nowy gang przybył do Biedronki. Gang słodziaków czeka na ciebie na drzewie. Zbieraj punkty za zakupy i skompletuj całą kolekcję słodziaków za darmo. Do zdobycia także książka pełna barwnych przygód. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 6:30. Krzysztof Zyblewski. 16 artystów, 11 godzin grania. Po północy w Gdyni zakończył się Lato z Radiem Festiwal. Podczas finału na scenę wróciła większość artystów, którzy zostali zaproszeni na festiwal. Monika Brodka, Krzysztof Zalewski, Organek, Daria Zawiałow czy Tulia. Dołączył do nich współzałożyciel Manamu, Milo Curtis. Wszyscy oddali hołd Korze. Zaśpiewali m.in. Szał niebieskich ciał, Szary miraże czy Krakowski splin. Od 13 do północy w koncertach uczestniczyło ponad 100 tysięcy osób. Było super, naprawdę wspaniale. Przyjechaliśmy specjalnie z Łuski tutaj zobaczyć, no rewelacja. To był pierwszy taki festiwal Lata z Radiem. Organizatorzy zapowiedzieli podczas finału, że za rok kolejny. Z Gdyni, Karol Surówka, Polskie Radio. A organizatorami Lata z Radiem festiwal są Polskie Radio i miasto Gdynia. Niemal doszczętnie spłonął dom jednorodzinny w Pisarzowicach na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się w budynku gospodarczym, później przeniósł się na część mieszkalną. Na szczęście nikt z kilkuosobowej rodziny nie ucierpiał. Z ogniem walczyło 12 jednostek straży pożarnej. Dom nie nadaje się do zamieszkania. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego po ekspertyzach zdecyduje, czy może być wyremontowane, czy musi być całkowicie zburzone. Prawie 200 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę w Bemowie Piskim za silą czwartą warmińsko-mazurską brygadę WOT. W samej tej brygadzie już mamy prawie 1200 żołnierzy. Generał dywizji Wiesław Kukula. Nasi żołnierze są na etapie szkolenia indywidualnego i szkolenia podstawowego, więc zdobywają podstawowe umiejętności w zakresie walki i przetrwania na polu walki. Trafiłam tutaj, ponieważ jestem absolwentką Liceum Ogólnokształcącego CNB Phoenix w Olsztynie. Szeregowa Aneta Stelmaszczyk. Po prostu chciałam sprawdzić swoje umiejętności i sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną, jak i psychiczną właśnie tutaj na tym szkoleniu. W Wojskach Obrony Terytorialnej służy prawie 12 tysięcy osób. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Czeka nas mglisty poranek w dzień pogodnie, choć na Podkarpaciu, a także po południu na Pomorzu Zachodnim będzie się chmurzyć i ten może przelotnie popadać. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, a nad samym morzem dość silny i porywisty. 17 stopni w Przemyślu, 20 w Łodzi, Suwałkach, Krakowie i Gdyni, do 23 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z domu do pracy. Z pracy do kina. Z kina za miasto. Stamtąd nad wodę. Lub w góry. I znowu do domu. Nieważne skąd, dokąd i po co, z nowym Fordem Kuga dojedziesz tam, gdzie chcesz. A dzięki bogatemu wyposażeniu w standardzie, każda podróż stanie się przyjemnością. Ciesz się Fordem Kuga już od 85 900 zł. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Barbara, czas rozruszać kciuki. Marian, ale po co? A, żeby wszędzie dosięgnąć na takim dużym ekranie, Barbara. Co to? Nowy smartfon? No, zobacz jaki fajny. 300 zł taniej. Kupiłem, o co? Teraz w Media Expert nowoczesne smartfony z dużymi ekranami. Taniej nawet o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. To ostatni dzwonek na szkolne zakupy. Biegnij do Biedronki po wzorowe, kolorowe i tak potrzebne artykuły szkolne. Teczki z przegródkami Kajet. Jedynie 8,99 za sztukę. Piórnik Mermaid Kajet. 14,99. Papier ksero 500 arkuszy. Tylko 10,99 za opakowanie lub 9,99 przy zakupie dwóch. Tylko do 8 września lub wyczerpania zapasów. Biedronka. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty będzie siódma. Jeśli chodzi o Gdynię, to porozmawiamy sobie, podsumujemy ten koncert. Jeden wielki wczorajszy, właściwie nie jeden. Więcej ich tam było. Zapraszamy to za godzinę. Za chwilę poranna prasa. No to jeszcze Daria Zawiałów. Podcast. Delikatnie pytałem, kto z Państwa był w Gdyni wczoraj, obserwował wszystko to, co działo się na scenie, na scenach, dwie sceny. Pani Grażyna napisała, że z grubsza to wczoraj słuchała od początku koncertowania. Dopiero gdy Krzysztof szalał, zorientowałam się, że również mogłam to widzieć. Guła ja. Numer jeden to Krzyś, Cortez i Brodka, znaczy trzy numery jeden to pani Grażyny. Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dzień dobry dla pana. Gazetki mamy. Rzeczpospolita. Na pierwszej stronie rosnące ceny prądu przygniatają polski przemysł. Jest drogo, a jeśli ziszczą się przewidywania analityków, będzie jeszcze drożej. Prąd z dostawą na przyszły rok kosztuje na towarowej giełdzie energii ponad 250 zł za megawattogodzinę. Gdyby firma chciała kupić dziś energię potrzebną jej na cały 2019 rok, to musiałaby liczyć się z wydatkami o połowę wyższymi niż przed rokiem. I tutaj mamy mapę. W Polsce w tej chwili 197 zł za megawattogodzinę. Jest drożej niż u wszystkich naszych sąsiadów. Taniej jest nawet w Niemczech, w Danii, w Szwecji, w Czechach, na Słowacji oczywiście także też. Rosnące ceny prądu przygniatają polski przemysł, tak pisze Rzeczpospolita, a na pierwszej stronie pisze też podatkowa kula u nogi przeciw ucieczkom z kraju. Pod pretekstem walki z oszustami fiskus sięgnie do kieszeni firm i osób opuszczających Polskę. O tym temacie już mówiliśmy, teraz znamy więcej szczegółów tego podatku. I czytamy, że tak, rząd w ekspresowym tempie planuje wprowadzić nową daninę od stycznia 2019 roku. Trzeba będzie się liczyć z koniecznością płacenia tak zwanego podatku od wyjścia. Exit tax ma objąć nie tyle realnie osiągnięty dochód, ile hipotetyczne zyski z kapitału. To Rzeczpospolita, ten sam temat na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, bo trochę rozszerzony. Czytamy podatkowe trzęsienie ziemi, zmiany w PIT i CIT, nowy podatek od wyprowadzki z Polski, opodatkowanie kryptowalut. Ministerstwo Finansów proponuje rewolucyjne zmiany i to już od 1 stycznia 2019 roku. Więcej o tych zmianach dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. A czytamy też na pierwszej stronie chaos w wymiarze sprawiedliwości. KRS wybrała kandydatów do Sądu Najwyższego. Prawnicy apelują do prezydenta o niepodpisanie ich nominacji do czasu rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a prokurator generalny zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis, do którego odwołał się Sąd Najwyższy, zawieszając stosowanie przepisów o stanie spoczynku. Skomplikowana ta cała sprawa, a więcej dzisiaj w środku dziennika Gazety Prawnej. Także o sądownictwie na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Gazeta pisze tak, prokurator od tortur do Sądu Najwyższego. Prokurator Adam Roch polecił, by przesłuchiwano kobietę w trakcie porodu. Mimo to dostał jedną z pierwszych lokat w konkursie na sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Czytamy w tym artykule tak, w trakcie procesu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka rząd polski przyznał, że Maria D. była torturowana. Wypłacił jej oraz jej dziecku po 40 tysięcy złotych odszkodowania. Prokurator od tortur do Sądu Najwyższego to dzisiaj czołówka Gazety Wyborczej. A w gazecie czytamy także o wizycie Franciszka w Irlandii. Franciszek przeprasza za pedofilię w kościele, a w środku kolejna mapa Europy i tytuł rząd łata dziurawe reklamówki. Tutaj na tej mapie możemy zobaczyć, że jesteśmy w większości unijnych krajów, bo jesteśmy na żółto, jak widzisz. Na żółto jest. Na żółto. Na zielono tylko Francja i Włochy i to oznacza, że to są jedyne dwa kraje w Europie, gdzie jest całkowity zakaz używania foliowych reklamówek, a na czerwono... Są też na czerwono. Na czerwono to jest tam, gdzie brak regulacji, czyli hulaj dusza, piekła nie ma, jeśli chodzi o foliówki. To jest na przykład Hiszpania, Belgia, Grecja i Słowenia, a reszta Europy na żółto. Czytamy, rząd łata dziurawe reklamówki. Rząd naprawia niedopatrzenie sprzed roku i zapowiada objęcie opłatą recyklingową wszystkich toreb foliowych. To odpowiedź na działania sieci handlowych, które sprzedają reklamówki, ale nie płacą ani grosza na walkę ze smogiem. I o tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. Coraz bliżej rozbiórki zamku w Stobnicy. Zakończyły się kolejne sprawy pozwoleń na budowę kontrowersyjnej inwestycji w Puszczy Noteckiej. Najprawdopodobniej w tym tygodniu Ministerstwo Środowiska podejmie decyzję co do przyszłości najsłynniejszego dzisiaj zamku w Polsce. W świetle wszystkich faktów ujawnionych po wybuchu afery najrealniejszym scenariuszem jest dzisiaj rozbiórka Gargamela ze Stobnicy. O tym pisze Gazeta Polska codziennie. Na pierwszej stronie także sprawa gazociągu Nord Stream 2. Gazociąg uzależni Europę Zachodnią od Rosji. Celem Nord Stream 2 jest rozmontowanie Zachodu oraz uzależnienie Niemiec od Rosji. To opinie z ostatnich dni. Angela Merkel uważa, że takie uzależnienie nie jest możliwe. Eksperci jednak ostrzegają, że budowa gazociągu może doprowadzić do energetycznej wojny Europy z Rosją. Zaglądamy jeszcze do Polski The Times, bo dzisiaj się pojawiła. Polska The Times pisze, nowe autostrady będą bezpłatne, ale tylko do czasu. Już wiadomo, że opóźni się wprowadzenie poboru opłat. Trwa walka o bezpłatne obwodnice miast. Czytamy tutaj, że plany wprowadzenia opłat na całej autostradzie A1 brzmią niepokojąco, zwłaszcza dla miast, których obwodnicami są lub staną się w przyszłości, jak Łódź, Gliwice, Rybnik czy w przyszłości Częstochowa. Dla tych miast ważne jest, by z obwodnic skorzystało jak najwięcej aut, więc ślą do Ministerstwa Infrastruktury pisma, petycje i prośby o to, by trasy te, przynajmniej w części okalającej miasta, były bezpłatne. Nowe autostrady i jeszcze jakiś czas bez opłat, o tym Polska The Times. Tygodniki jeszcze dzisiaj mamy, zaglądamy jeszcze na okładki tygodników. Wprost na pierwszej stronie świadkowie wreszcie mówią, wraca do sprawy Kamila Durczoka, ale pisze też rok szkolnych zmian. Wyprawka dla wszystkich, nowy egzamin po podstawówce, podwójna rekrutacja do liceów. Tak zapowiada się nowy rok szkolny. O obiecywanych przez MEN dietetycznych posiłkach i szkolnej opiece dentystycznej można na razie zapomnieć. Tygodnik Sieci pisze między innymi na pierwszej stronie, ujawniamy, dlaczego polskie służby uznały Ludmiłę Kozłowską za zagrażającą niebezpieczeństwo państwa. To głośna sprawa z ostatnich tygodni. Dzisiaj więcej na ten temat w tygodniku Sieci. Tygodnik Newsweek na okładce, parada kłamców. Trump, Morawiecki i inni, jak kłamstwo triumfuje na świecie, niszcząc demokrację i społeczeństwa. To w Newsweeku dzisiaj okładkowy temat. Jeszcze tygodnik Do Rzeczy, tutaj na pierwszej stronie, jeden dzień z życia opozycji w podziemiu, opowieść political fiction Łukasza Warzechy. Taka opowieść dzisiaj w tygodniku Do Rzeczy. Sporo prasy. Coś jeszcze redaktora zainteresowało? No interesują mnie te megawattogodziny, bo 250 zł za megawattogodzinę. Ja tu nie jestem sobie w stanie wyobrazić. No tak, wcześniej za 15:07 nie jestem sobie w stanie wyobrazić takiej megawattogodziny. To znaczy, że to duża godzina. No. Ile pokoi można odkurzyć za jedną megawattogodzinę? To chyba pytanie do doktora. Może państwo policzą, ile to włosów można wysuszyć, ile herbat zagotować, wody na herbatę raczej, albo nawet ile serników upiec. A jak długo prostownica może działać? A to ja już tego nie wiem, proszę pana. 227 trójek. Jedna megawattogodzina. Won't do you no good. It won't do you no good. You better start rolling when you hear the man calling. It won't do you no good. It won't do you no good. No, you don't mind. If you don't mind, hell, I'll never mind. Now don't let them all break you. Let the feeling come take you. It won't do you no good. It won't do you no good. And you know I got fever, so won't you hit me right? You know you might as well. It won't do you no good. Say it won't do you no good. And I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Heaven knows they wanna break you apart. Yeah. Kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Never know unless you give it a try. Oh, say, do you know, girl? Can't fight the temptation when you get the vibration. Won't do you no good. Won't do you no good. You can tell I got fever. You try to shake it off, try it all you want. It won't. No są takie sprawy, które trudno sobie wyobrazić. Na przykład trudno wyobrazić sobie jedną megawattogodzinę. Być może są tacy, którzy potrafią. Na przykład pan. Chciałbym tylko powiedzieć a propos tego pytania, ile to jest ta jedna megawattogodzina. To jest włączone 500 żelazek naraz przez godzinę. To jest tyle. Dziękuję panu bardzo. To dużo. 500 żelazek, czyli 500 koszul można by było wyprasować, bo przecież prasowanie koszuli trwa mniej więcej godzinę. Urywki z kalendarza. Trochę jestem nie na czasie, więc posłucham z przyjemnością, co tam u pani Heleny. Joanna Kołaczkowska. Ja mam to przeczytać? Szanowna małżonko, podczas sierpniowego urlopu nad Morzem Bałtyckim podtopiłem się lekko. Jestem więc zdziepko w nastroju nostalgicznym i nieskory ja do uciech, ani krotochwili w dialogu z tobą. Będę sobie oddychał obok ciebie, przez wzgląd wychylać się nie będę, żeby po łbie od ciebie nie dostać. Pozostaję pogrążony w czymś tam, dam znać, gdy wrócę do życia. Twój Tadeusz. P.S. 636 lat temu zdobycie Moskwy przez Tochtamysza. 53 lata dziś mija, kiedy Elvis Presley spotkał się w rezydencji z chłopakami z zespołu The Beatles. 47 lat mija od premiery filmu Nie lubię poniedziałku. No dobra, jeżeli uważasz, że tak będziesz szczęśliwszy, że tak będzie lepiej, jeżeli będziesz milczał, to proszę bardzo, no jeżeli nie będę walczyć z tobą, dać. Bardzo proszę, milcz. Też nie lubię poniedziałku. Nie lubię poniedziałku. Urodziny ma akurat, nie lubię poniedziałku. Tadeusz w 15 językach potrafi milczeć. Dziękuję bardzo, dziękujemy. Skoro pan Tadeusz napisał, że był nad Morzem Bałtyckim, to my też. Staram się zawsze, szczękając zębami, wejść do wody. Nie zdarzyło się jeszcze, żebym chorował po kąpieli w Bałtyku. Właśnie, ja tam jadę, czyli redaktor Krystian tam jedzie i opowie państwu o wszystkim, ale to dopiero za 2 godziny. Underneath the moonlight, oh.